bardzo i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Norbert Maliszewski, minister kancelarii premiera, szef Rządowego Centrum Analiz. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Polskie Radio, program trzeci, środa, 14 czerwca, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Są kolejne cywilne ofiary rosyjskiego ostrzału rakietowego Ukrainy. W Odessie zginęły co najmniej 3 osoby. Tylko całkowite wyzwolenie zaporowskiej elektrowni jądrowej może zagwarantować bezpieczeństwo, powiedział Wołodymyr Zełenski. Zarzuty wobec Donalda Trumpa mogą być ingerencją w proces wyborczy w USA. O tym europejscy politycy nie wspominają, mówi europoseł PiS. 3 osoby zginęły, a 13 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Odessę. W nocy Rosjanie wystrzelili na to miasto rakiety Kalibr. Trwa akcja ratunkowa. Rakieta trafiła w magazyn jednej z sieci handlowych. Wybuchł tam pożar na powierzchni 400 metrów kwadratowych. Ofiary śmiertelne to pracownicy obiektu. Władze Odessy donoszą, że eksplozje uszkodziły też m.in. centrum biznesowe, placówkę oświatową, budynki mieszkalne i sklepy. Trwa odgruzowywanie w poszukiwaniu ludzi. Rosjanie atakowali miasto 4 rakietami Kalibr wystrzelonymi z okrętów na Morzu Czarnym. Tymczasem do 12 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego ostrzału rakietowego Krzywego Rogu. Rosjanie użyli tam rakiet H-101. Jedna z nich trafiła w 5-piętrowy blok mieszkalny. Paweł Buszko, Polskie Radio. Świat powinien dowiedzieć się dokładnie, jaką zbrodnię popełniła Rosja, wysadzając tamę w Nowej Kachowce, powiedział prezydent Ukrainy. Po rozmowie z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaelem Grossim, Wołodymyr Zełenski z zadowoleniem mówił o misji ekspertów, którzy mają zbadać efekty zniszczenia zapory. Dużo aktywno pracujemy bardzo aktywnie, aby zapobiec wszelkim incydentom w okupowanej przez Rosjan zaporowskiej elektrowni jądrowej. Dopóki okupanci tam są, istnieje zagrożenie dla całego świata. I to jest oczywiste. Tylko całkowite wyzwolenie zakładu i powrót pod kontrolę ukraińską może zagwarantować bezpieczeństwo. Wołodymyr Zełenski mówił też o sytuacji na froncie. Podziękował żołnierzom za postępy na odcinku bachmuckim. O łagodzeniu przez rząd ewentualnych podwyżek cen prądu od nowego roku mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia minister klimatu i środowiska. Anna Moskwa zapowiedziała monitorowanie rynku energii. Zawsze tym czynnikiem, który ma wpływ i będzie miał, jest wojna i tak długo jak będzie trwała wojna. Ceny na rynkach, na giełdach będą wysokie. Przygotowujemy pakiet rozwiązań na kolejny rok, natomiast teraz jest troszkę jeszcze wcześnie, żeby prognozować. Na pewno będziemy zabezpieczać odbiorców przed podwyżkami, przed wzrostami, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o gaz i wszystkie surowce. Rządowa tarcza solidarnościowa gwarantuje stałą cenę prądu, jeśli nie zużyjemy w ciągu roku więcej niż 2000 kWh. Dzięki temu w ocenie rządu w tym roku około 8 milionów gospodarstw domowych nie odczuje wzrostu cen energii. Budżet na przyszły rok jest bardzo realistyczny, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski. Wczoraj rząd przyjął założenie budżetu i zdecydował o podniesieniu płacy minimalnej. Ważne jest to, że po pierwsze właśnie ta wysoka inflacja będzie się zmniejszać i ta średnioroczna będzie już nie tylko jednocyfrowa, ale właśnie około 6%. Ważne jest to, że ta sytuacja gospodarcza się stabilizuje, no bo takim znakiem szczególnym tego roku i zeszłego była niepewność, a ważne jest dla obywateli ta kwestia przewidywalności. Od stycznia 2024 roku płaca minimalna będzie wynosić 4242 zł, od lipca 4300 zł. Należy być ostrożnym w formułowaniu opinii na temat zarzutów postawionych Donaldowi Trumpowi, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Zdzisław Krasnodębski. Według niego wśród przedstawicieli klasy politycznej w Europie panuje z tego powodu satysfakcja, ale jednak europejscy politycy nie dostrzegają, że może to być ingerencja w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Ta sprawa jest całkowicie pomijana. Natomiast w innych sprawach, które się dzieją w Europie, w tym mamy oczywiście polski przypadek i Komisja do Badania Wpływów Rosyjskich, o tym mówi się znowu jednoznacznie, że to jest ingerencja, że chodzi oczywiście o ograniczenie praw wyborczych, być może doprowadzi to do wyborów, które będą miały niesprawiedliwy charakter. Donald Trump został oskarżony o nielegalne przetrzymywanie tajnych dokumentów w czasie, gdy już nie był prezydentem. Polityk i biznesmen twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny i nie przyznaje się do winy. Oddaj krew, oddaj osocze, dziel się życiem, dziel się często. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Zbliża się okres wakacyjny, co oznacza, że liczba oddających krew z powodu urlopów i wyjazdów będzie mniejsza, przypomina dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Rzeszowie Ewa Zawilińska.

someone else's eyes. Now, woman, get away. Program Trzeci Polskiego Radia. Never danced like this before. stoned in paradise. Shouldn't talk about it, I want you. We can bring it on the floor. Never dance like this before. We don't talk about it, dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Shouldn't talk about it. W Trójce przed południem. 18 minut po godzinie 9. Tradycyjnie zaczynamy od kartki z kalendarza. 14 czerwca. W nim stoi imieniny obchodzą Eliza, Walery, Alojzy, Felix, Konstancja, Michał i Ryszard. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Krwiodawstwa. Mówiliśmy o tym w serwisie przed chwilą. Międzynarodowy Dzień Kąpieli, Dzień Dziennikarza Obywatelskiego oraz Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić. Przyjdzie, jak zaczniemy kosić. No taka trochę kąśliwa ta mądrość. Kalendarium muzyczne. Dziś rozpoczniemy od roku 1961. 14 czerwca w Wielkiej Brytanii na świat przyszedł Boy George, wokalista popularnej, szczególnie w latach 80. grupy Culture Club. Wraz z zespołem Boy George wylansował takie przeboje jak Karma Chameleon, Do You Really Wanna Hurt Me czy Church of the Poison Mind. Po odejściu z Culture Club w 1987 roku zaczął występować solo. Jako solista wydał 11 studyjnych albumów, a jego piosenki Everything I Own czy Crying Game uplasowały się na bardzo wysokich miejscach światowych list przebojów. Przechodzimy do roku 1994. 14 czerwca w wieku 70 lat zmarł Henry Mancini, wybitny twórca muzyki filmowej. Skomponował wiele muzycznych tematów filmowych, między innymi słynne Moon River z filmu Śniadanie u Tiffany'ego czy kultowy motyw z Różowej Pantery. Podczas swojej wieloletniej kariery nagrał 90 płyt i skomponował muzykę do ponad 100 filmów. Na swoim koncie ma także 4 Oscary i 20 nagród Grammy. Na koniec płytowa premiera roku 1993. Dokładnie 14 czerwca ukazał się debiutancki album grupy Jamiroquai zatytułowany Emergency on Planet Earth. Zaangażowana społecznie płyta osiągnęła duży komercyjny sukces, szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie wspięła się na pierwsze miejsce list przebojów i sprzedała się w liczbie niemal 1,5 miliona egzemplarzy. Na płytę trafiły takie kompozycje jak Blow Your Mind, When You Gonna Learn czy najpopularniejsze Too Young to Die. No, no, no. So mad at people. All around the world, yeah. All around the world. I've seen our brothers cry. I've seen your brother cry. O tym, co ważnego wydarzyło się w świecie muzyki 14 czerwca, opowiadała Państwu Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. To Trójka, audycja przedpołudniowa, 22 minuty po dziewiątej. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary. Nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z fajnym miłobuziakami szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał się. Słońce pokonał się. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał się. Słońce pokonał. Przed południem. sits and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say, my bird's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must wave goodbye, wave goodbye, wave goodbye, wave goodbye, wave goodbye, wave goodbye. You know, I don't wanna cry again. Przed południem na zegarach w 9:30. No to co? Gotowi państwo na wycieczkę, na wyprawę turystyczno-krajoznawczą? Do kolejnego zamku państwa zabieram. Krzyżackiego zamku. Ale tym razem to bardzo oryginalnie położona budowla. No, o szczegółach opowiedzą państwu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Województwo kujawsko-pomorskie znane jest z wielu krzyżackich zamków. Taka obronna budowla znajduje się również w Świeciu, położonym na lewym brzegu Wisły. Jej mury osobiście odwiedził m.in. Jan Długosz, który w XV wieku prowadził tu rokowania z zakonem krzyżackim. Co ciekawe, miejscowy zamek jest również jedną z niewielu warowni zakonu, które były tak zwanymi zamkami wodnymi, czyli budowlą odciętą od stałego lądu fosami i wodami okolicznych rzek Wdy i Wisły. Pierwszą budowlą obronną w Świeciu był gród, który został zdobyty przez krzyżaków w XIII wieku. W latach 20. XIV stulecia w tym miejscu ustanowiono komturstwo, no i przystąpiono do budowy murowanej warowni i prace te trwały do około połowy tego samego stulecia. Czy wiemy, jak wyglądało rozplanowanie wnętrz zamku po ukończeniu budowli? Układ pomieszczeń był typowy dla warowni krzyżackich. W przyziemiu umieszczono kuchnię ze spiżarnią i piekarnię. Piętro pełniło funkcje mieszkalne i reprezentacyjne. No tu oczywiście znajdowała się kaplica, kapitularz i refektarz, który posiadał ciekawe sklepienia żebrowe. Najwyższa kondygnacja mieściła magazyn, no i w przypadku ataku na zamek była ona również miejscem ostatecznej obrony. A w czasach swojej świetności ta krzyżacka warownia miała chyba dwa skrzydła. Tak, drugie skrzydło znajdowało się po stronie północno-zachodniej, lecz do dnia dzisiejszego pozostały z niego jedynie sklepione piwnice. Skrzydła posiadały krużganki. Z czterech narożnych wież pozostała jedynie najwyższa z nich. Druga, po stronie północno-wschodniej, została częściowo odbudowana po II wojnie światowej. Całe założenie otaczał również zewnętrzny mur, a po stronie zachodniej, mieściło się podzamcze. I ta charakterystyczna czerwona cegła dla zamków krzyżackich. A w drugiej połowie XV wieku zamek przechodził z rąk do rąk. No w 1454 roku zamek trafił w ręce polskich wojsk. W czasie wojny 13-letniej często zmieniał właścicieli, co odbiło się negatywnie na jego stanie. Dopiero w połowie lat 60. tego samego stulecia ostatecznie przeszedł on w posiadanie polskie, no i do 1502 roku był własnością miasta Torunia. Wówczas odbudowano zniszczoną część wieży, a potem, aż do lat 70. XVIII wieku, zamek pełnił funkcję siedziby starostów. To teraz pierwsze poważne zniszczenia, no i rozbiórki, jak się okazuje. No oczywiście największy wpływ na to miała wojna 30-letnia. Duże zniszczenia przyniosły najazdy Szwedów w XVII-XVIII stuleciu, które doprowadziły zamek do ruiny. Po 1772 roku władze pruskie nakazały jego rozbiórkę i w tym okresie zniszczeniu uległy te bardzo ciekawe sklepienia głównego domu mieszkalnego. Na szczęście w XIX wieku zaprzestano jego rozbiórki. Dopiero okres panowania Fryderyka Wilhelma IV zapobiegł dalszej dewastacji. Od drugiej połowy XIX wieku prowadzono prace zabezpieczające. Także przed II wojną światową zamek był remontowany, ale taki konkretny remont miał miejsce już w latach nam współczesnych. Odbudowano część skrzydła północnego, a warownię nakryto dachem, no i oczywiście zabezpieczono wieżę. Ale dziś zamek jest własnością miasta. Co się kryje w jego murach? W jego murach znajduje się m.in. muzeum. Odbywają się w nim imprezy okolicznościowe oraz wystawy. No i trzeba też zaznaczyć, że w ostatnich latach zamek również jest poddawany pracom rewitalizacyjnym i remontowym. Ciekawe, czy znajdą tam na przykład się długie korytarze pod zamkiem. No, legendy mówią, że z zamku w kierunku Chełmna i Sartowic wychodzą wielkie korytarze, no ale oczywiście do dzisiaj ich jeszcze nie odnaleziono. Za to w piwnicach warowni znajdują się legowiska nietoperzy, które rozpalają wyobraźnię, no i przywołują na myśl mroczne historie o zamkowych duchach. Ale nie należy się tego bać miejsca, a wręcz zachwycać się jego urokiem. Do Świecia zabrał nas Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Discipline in teams, they trained us to be hard.

przypomniała się Państwu w jednym ze swoich największych przebojów. 17 minut przed godziną 10, trójka przed południem. Proszę Państwa, kwestia życia pozaziemskiego. No to jest temat, który zawsze wywołuje ogromne emocje i zainteresowanie. Poszukując śladów takiego życia, zwykle kierujemy wzrok na obce planety albo i obiekty nawet spoza Układu Słonecznego. No, co najbliżej, na Marsa. Stąd niejednokrotnie w rozmaitych historiach mowa jest o Marsjanach, Marsjankach. Właściwie stało się to synonimem dla słowa określającego kosmitów, obcych, jak ich zwał, tak zwał. No i przyjęło się, że są zieloni, tak? No i teraz uwaga. Naukowcy z NASA twierdzą, że może uda nam się odnaleźć życie także na Księżycu. Oni naprawdę w to wierzą. Będziemy o tym rozmawiać w następnej godzinie trójki przed południem, ale na razie chciałbym zapytać Państwa, jak nazwać takich ewentualnych przybyszów z Księżyca? No, skoro na przybyszów z Marsa mówimy Marsjanin, Marsjanka, tak? No to na przybyszów z Księżyca znaleźlibyśmy określenie, no właśnie jakie? 2 2 7 3. Na dziewczynkę chyba mam. Księżycówka. Choć to może nie najlepszy pomysł, ale 2 2 7 3. Zapraszam Państwa. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time. To trójka, audycja przedpołudniowa, za 12 minut, godzina 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, zaczynamy od dużej sumy. Urząd antymonopolowy nakłada ponad 160 milionów złotych kary na znaną sieć handlową za akcję Tarcza Biedronki antyinflacyjna. Wprowadzający w błąd przekaz marketingowy dotyczył podstawowych warunków oferty. Tego, co konsumenci powinni zrobić, co mogą zyskać i gdzie znajdą zasady akcji. To szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Sieć zobowiązała się do końca czerwca utrzymać dotychczasowe ceny 150 produktów. Klienci, jeśli znaleźliby tańsze produkty u konkurencji, mieli dostać od Biedronki zwrot różnicy. W regulaminie konkursu, którego zresztą ze świecą było trzeba szukać w sklepie, było jednak sporo gwiazdek. Przykładowo droższy produkt u konkurencji nie tylko trzeba było znaleźć, ale i kupić, podobnie jak ten tańszy w Biedronce. Klient musiał wykonać zdjęcie etykiet, zachować rachunek, zgłosić sprawę elektronicznie i na końcu jeszcze cały ten komplet dokumentacji wysłać pocztą, oczywiście na własny koszt. Jeśli już do tego punktu dobrnął, a po drodze spełnił jeszcze kilka innych warunków, dostawał wbrew sugestii w reklamie nie zwrot pieniędzy, a 7-dniowy bon o wartości różnicy. Różnicy, która zresztą najczęściej wynosiła kilkanaście czy kilkadziesiąt groszy. Na sklep wylała się więc fala krytyki w mediach społecznościowych, ale Jeronimo Martins, właściciel sieci, idzie w zaparte i deklaruje odwołanie od decyzji do sądu. Ubolewamy, że urzędy państwowe, zamiast wspierać przedsiębiorców i miliony polskich rodzin w walce z inflacją, wikłają się w długotrwałe spory prawne, napisała spółka w oświadczeniu. Przypomnijmy, że w dwóch podobnych sprawach Jeronimo przegrało w sądzie pierwszej instancji, który podtrzymał decyzję prezesa UOKiK-u. Zmieniamy temat. Odbudowa Ukrainy. Według ostatniego raportu Banku Światowego całkowity koszt tej operacji miałby wynieść już 411 miliardów dolarów. To ponad dwa razy więcej niż przedwojenny PKB Ukrainy. Szacunki odbudowy jednak cały czas rosną. Ten, o którym wspomniałem, nie uwzględnia choćby wysadzenia w zeszłym tygodniu tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. O konkretnych kwotach więc na razie mówić trudno, no ale jaką kwotę, nie tyle jaką kwotę, ale jaką rolę mają tu odegrać polskie firmy po wojnie i jaką już teraz odgrywają. O tym rozmawialiśmy wczoraj z Jadwigą Emilewicz, pełnomocnikiem rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej i wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. No my mamy pewne przewagi konkurencyjne. Największą i najważniejszą jest bliskość Ukrainy. Najdłuższa z zachodem granica Ukrainy to granica polsko-ukraińska, a zatem cały proces odbudowy, tak jak i dzisiaj zresztą większość procesów humanitarnych, odbywa się przez teren Polski. Czy mamy więc być tylko krajem tranzytowym? Nie, odpowiada minister Emilewicz, ale i to rola ważna. To są także źródła poważnego dochodu, więc nie bagatelizowałabym tej roli. O tym zresztą już rozmawiam dzisiaj z wieloma polskimi firmami. To po pierwsze. Również drugą przewagą konkurencyjną jest to, że nasze podmioty gospodarcze na Ukrainie są, były. Mamy około 2000 zarejestrowanych na Ukrainie polskich firm, które nie przestały działać, pomimo że tam jest wojna. Bo przypomnijmy, że gospodarka ukraińska pomimo wojny ciągle pracuje. Na pół gwizdka, ale pracuje. Dwie największe polskie firmy na Ukrainie to Credo Bank, którego właścicielem jest PKO BP i PZU, ale też wiele firm z sektora budowlanego, jak choćby Unibep. Duże nadzieje, zdaniem Emilewicz, w średnim biznesie. Międzyregionalne projekty i być może jeden, dwa istotne, duże, które są ważne w procesie odbudowy Ukrainy, a które możemy realizować my. Na przykład takie jak tor europejski do Lwowa, który jest w interesie i polskim, i ukraińskim, i który z całą pewnością polska strona może zrealizować. A rola rządu to przede wszystkim ochrona polskich firm przed nieuczciwymi podatkami. Na to niestety się na Ukrainie zdarza. Czy informowanie o przetargach? Mają też pojawić się instrumenty pomocowe, by nasze firmy nie bały się inwestować na Ukrainie. Jesienią Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ma już móc ubezpieczać polskie firmy. To będzie pierwsza tego typu instytucja europejska, która będzie ubezpieczać podmioty gospodarcze, które jadą tam inwestować. KUKE jest gotowa już dzisiaj. Musi do tego zostać przeprowadzona zmiana ustawy o Korporacji Ubezpieczeniowej Kredytów Eksportowych. Ta ustawa jest po komitecie stałym. Ja mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu odbędzie się pierwsze czytanie w Sejmie. Dodajmy, że jeszcze w czerwcu w Kijowie ma wznowić swoją działalność, pełną działalność Polskie Biuro Agencji Inwestycji i Handlu. Sektor bankowy przebiera nogami, podobnie jak chyba frankowicze. Jutro ważny wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. TSUE ma odpowiedzieć na pytanie, czy banki mają prawo domagać się wynagrodzenia za czas, kiedy ich kapitał pracował u kredytobiorców. Opinia rzecznika generalnego wydana pół roku temu brzmiała nie, bo banki działały po prostu niezgodnie z prawem już na poziomie umowy. Ostateczny wyrok poznamy jutro około 9:30. Kto wie, może w Informatorze podamy te informacje jako pierwsi. Banki mają do stracenia nawet 100 miliardów złotych. Sporo do zyskania mają frankowicze. To był Luksemburg, a teraz jeszcze Waszyngton. Tu dziś o 20 czasu polskiego zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy są przekonani, że amerykański odpowiednik naszego banku centralnego ich nie podniesie, zresztą pierwszy raz od dłuższego czasu, bo wczorajszy odczyt kwietniowej inflacji okazał się marzeniem. Ta spadła z 4% do 5%, z 5% do 4%, no i to jest wynik zdecydowanie poniżej prognozy. Także w dół stopy, głowy do góry, no i idziemy do przodu. Do usłyszenia, do jutra. Marcin Jakiełowicz przygotował Informator Ekonomiczny. O 16:30 kolejna pozycja Trójkowej Redakcji Ekonomicznej, wtedy kolejny serwis i potem po 18:30 jeszcze ekonomiczne podsumowanie dnia. I can't repair. It's up to you now to make it up to us. Nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You call me like you're leaving it, 'cause that meant the door. You never try to meet my fear, 'cause you keep your eggs and now I know. Autopromocja.